牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 دكتور بلايس. شيا تونس قاري كي كوهب مشوي مردنا كي دروب تو تواني رزياري كي واني اما چیم؟ با چی دستی جا گدا؟ که توم گرهن را سرشی و اصحه اگه خوی؟ نید که ها لدوه او کاره او اصحه گدا بوی؟ با چی؟ نزانم با چی هم کاره رویم؟ چی بوا؟ چی روی او پالم؟ من نزانم، من تنیا توانم او ببینم که رویم. بلام گونی است آزار چیجه؟ چی؟ آزاری چی؟ پی تو چهر سری خوی اکا نکای تو گونیش لپالی اول سر زوی کوتو بلاستی اما اماشه باشتی کی باش نکا تو بلای که چون که ام کچا برم تی ایمه ابه پی تو ابه پی تو جور رالی فرمانه که ایمه بیت تکاو لیه کن که های تو روزگار کن استا کارکان همی پیچوانه بو چون که پیتو وازانه که کوموگی من هنوه تو هر بویا او کوری که نایی گونه تنها مردن چاور ریه بی تنها منه توانم پیتو بوستینم و اگرم کشم پیبن او من پیتو وستینم نایالم هیچ کارک بکا برام بر بگون بلا پیش چاوم ای گمجا او بمن بسبيرا بلهم في ام بمچاوانا كرهگن ام بهش شويك بيبن باشا متمانم بتوه خير اي هورا بروسكا قوم چارب كتاقه ملات من استيم بولاو گون ببوره چون که امالم بلا منه بی ابی تو بکشم لپینا و پاشایا من ابی او کارب کم ها به من کجی؟ چاره سری که تو نکی که من هر براستی چاره سری که تو نکی ای دروز هزکی پاشایا با بو زور بهیزا من تو آکوشم آکوشم بیتو سنوری خود ببزین و سماب که ابی من لناوی برم ابی من لناوی برم وره نمیم شنه ویران کم وره لیره شنی من کم من نازانم چونم کاری کرد بلا مویل جستهی کرد بگاتا او پلیا که بتوانه من ببزینه Ugh! لدوای اوی بتواوی بورای و بیتو هستی با آسوده ای کرد. اما آسوده این پی بخشه چون که کسی نتوانه تنها به جیان بخت کردنه ام همو هیز پیاب که من آمادم بو اوی دوباره نین بکر نهین موا. اما پیویست بو اوی بگم آستی او دشمنه کتوانه اکی زوری هیا خوی لواه دوزی و کناچار بو وازی لبینه لپیناو بده سینانی امهزا کلا اکامی دا منی پیه کشتیم منی پیه کشتیم بابا کاری نانی توانا خیرائی هورا بروسکا بو اوی کیلوه بگاتا گون کاتا کیلوه گشتا اوشوینا جوی لشتیو کیم کارا اکات گون اوی کچیلوا بینی سه بری کسی که هرگیز لو کسی پیشتر ناچه که ایناسه کمستتون دکی بر رجه یک الهجمار کردن نه لبران بر او ترمی پیتو که پیشتر جکش کهو جا که کلی دانی لناو بری لیه که تو گوتو این پینا هروکو فیره کردم بایا گون اما توی کلوا هر که کلوا او شیوی گونی بینی پیسکی ببیر هاتو وادیار لوکاته جیواز یکی بتاوی زانی شوکی پیسکی گورا بلام لگل یا رجی و زکی زیاد نکر لگل گوربونی جستی ولا بارکی اوا تنها خوی گراندو سرشی و اسایکی خوی وادیارا گون پیچوانی او کاری کردوا چند سال زیادر لده سال یان چند سده ابوه اما بر همی مشق کرنی که زور بیمد رجایی چند ساله ابه چه باجه بیبو اوی بتوانی ام رجا زوری وزه به دست بینی Thank you. دل سوزی پیتو بو پاشاقی زور گورم برادیک لدوای اوی کمردوشا توانای تری بی سی کورای بو جستی بکارینا بنینه کی زور بهیزو ترمکی پیتوی گوری بو بکلی که آماده بو اوی نیچی رکی لناو بری تاک آمان جی اویا که گون لناو ببند ولو ساته کرتیا که لطروس کندنی چاو کرتر بو کلوه گوی لگون بو که قصه ایشی کرد کیشنیا من آزار نرچیرم من نامه و دیمانه که بهیز درکم کمه دلخوشم برویل کتایی درفتی اوم برخصا لامان او دو خیابم که پیشتر که توی تیابو گون هستکم کمه لطوان رکم کم تو توانی دست راستی من ببی سرتا بر گون هسکاتی اویا توش بوتا تب خیمی راوستا نه بی امکارم کی اگه برداوم هزا بکار بینی اوان کز نازانه چیو بسریت که وامکا گون وامکا Good. 距離一体指で弾く恋